like a song, out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie? Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'in oluşturduğu bir ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. C'est la vie adlı parçasıyla Emerson, Lake ve Palmer üçlüsüne kulak verdik. Önemli bir popüler müzik grubu. Ve Carl Palmer'ın da doğum günü bugün, 1950'de bugün doğmuş. Birmingham'da, İngiltere'de davulcu ve vurmalı çalgıları da çalıyor. 1960'ların en saygıdeğer vurmalı çalıcılarından, davulcularından biri sayılıyor. Başka gruplarda da yer almış. Onun doğumu günü münasebetiyle bir açılışımızı Emerson, Lake and Palmer'dan C'est la vie. Hayat böyle bir şey. İşte hayat diye bir çevirebileceğimiz bir şarkıyla açtık. Ve şimdi haberlere bakmadan önce günün mana ve ehemmiyetini, bu yıl, bugün, geçmiş yıllarda neler olmuş diye bakacak olursak, ilkbahar ekinoksunu kuzey yarım kürede söyledik. Güntün eşitliğine gidiyoruz ve bütün dünyada da çeşitli adlarla adlandırılan Nevruz başta olmak üzere baharın karşılanması törenleri her tarafta yapılıyor. Tabii Türkiye'de her zaman olduğu gibi en büyük tantana, en problem hem tarihi üzerinde hem de bayramdı, protestoydu, karışık gitti, ona bakacağız. 1916'da bugün Albert Einstein genel relativite kuramını yayınlamış ve 2003'te de Irak'ın şok ve dehşet diye adlandırılan operasyonu, ilk adı Operation Iraqi Liberation'dı. Kısaca çıkartıldığı zaman, kısaltıldığı zaman oil oluyordu, petrol. Onun için değiştirdiler hemen. Irak'ı kurtarma operasyonu oldu, kurtarıldı Irak işte, biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri yanına da 3 Avrupalı müttefikini alarak kurtarmadan özgürlük operasyonuna çevrildi. Evet. Böyle oldu ve kurtarıldı işte, biliyorsunuz. Şimdi bugünkü durumlara bir bakalım, neler var neler yok. Çok kanlı bir, endişe verici bir haber var. Toulouse'da İki saldırganın okul önünde ateş açmasıyla 3'ü çocuk, 4'ü hayatını kaybetti. Bunlar Yahudi. Yahudi okulunda oluyor. Bir ırkçı cinayet zinciri. Bunun da bir hafta içinde 3.'sü oluyor. Fransa dehşete sürüklenmiş vaziyette. Saldırılarda kullanılan silahlar geçen hafta bu arada 3 Kuzey Afrika asıllı askerin öldürülmesi olayında kullanılan silahlarmış. Polis bağlantıyı kurmuş. Yine aynı motosiklet olan yerinde bulunan motosiklet bu olayda da kullanılmış. bu şekilde bir ırkçı cinayetler zinciri ilerliyor gibi gözüküyor Fransa'da. Evet, belki ona bir iki satırla daha da dönebiliriz ama günün en önemli haberlerinden biri şüphesiz ki bu. Büyük bir ırkçılığın da kol gezdiği bir dünyaya doğru gitmekteyiz. Onun dışında Suriye'den de çok vahim haberler gelmeye devam ediyor. Şeyler doğruya. Bu Suriye askerleri, sivilleri şeyden atmaya başlamışlar. Öyle videolar muhalefetin, direnişçilerin ya da söylediklerine göre çeşitli gazetelerden, daha doğrusu haber kaynaklarından sivilleri damlardan aşağı attıklarını gösteren şoke edici videolar da yayınlanıyor. Wired'den, Fox News'dan ve Wall Street Journal'dan böyle bir takım haberler var ve Suriye'nin başkentine de silahlı çatışmaların yayılmakta olduğu söyleniyor. Wall Street'i işgal et eylemleri de yeniden başladı ve polis çok sert müdahalede bulunuyor. Chicago'da da NATO zirvesinin protesto gösterisine izin verilmemiş. Nevruz'un ardından da İstanbul'daki pazar günü Nevruz geriliminin ardından 135 kişinin gözaltına alındığı, durakların kırıldığı ve çok büyük de bir zararı kim ödeyecek İstanbul'da ve Diyarbakır'da diye tartışmanın bunun üzerinden gittiği bir medya durumu söz konusu. Ona da işin o kısmına değil de yapılan açıklamaları falan da biraz evet, Diyarbakır'da öyle erken yapacaksın yapmayacaksınız pek dinlemediler ve yüz binlerce kişinin yani çok valilik açıklamasına rağmen yani ve evet polisin de engel olamadığı bir durum vardı. Biz fotoğraflarını gördük. Ana akım medyada değil bu arada gördüğümüz fotoğraflar, onu da söyleyelim. Hemen hemen hiç yok, evet. Hiç yok. Ama yani dünyanın neresinde yani yüz binlerce kişinin bir alana toplanması önemli bir olaydır. Ne amaçlı olursa olsun. Haberi de normalde yapılır. Herhalde yeterince önemli bulunmadı. Evet. Yani büyük bir Nevruz kutlaması aynı zamanda da siyasi boyutlarıyla da beraber geldi. Yani Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a özellik sloganlarıyla da yaygınlaştı ve polisin barikatları çekip geri çekildiği de söyleniyor. Evet, haberler bir de çok önemli aslında, belki de en can alıcı önem taşıyan haberlerden biri. Kuşadası'nda gözaltına alınan birisinin karakolda ağır şiddet ve işkence gördüğü ve sakat kaldığı, bunun görüntülerinin de medyaya, daha doğrusu sadece Taraf Gazetesi'nin elde ettiği fotoğraflardan, Gökhan Erkuş'un haberinden görmek mümkün. Çok fevkalade endişe verici bir haber bu. Açıkça görülüyor. Televizyonlarda görüldüğümü bilmiyorum bu ama bir de KCK iddianamesinde özel yetkili savcılık 2400 sayfalık bir iddianameyi tamamlayıp mahkemeye göndermiş. Profesör Büşra Ersanlı'nın örgüt yöneticiliği, yayıncı Ragıp Zarakoğlu'nun ise yardım ve yataklık, örgüte yardım ve yataklıkla suçlandığı haberi var. 193 şüphelinin 147'sinin tutuklu bulunduğu bir durumdan bahsediyoruz. Evet, peki dönelim haberlere şimdi. Bu Yahudi okuluna yapılan saldırı Toulouse'da. Evet, onun çok kısa aslında önemli detaylarını vermiştik. Neonazi askerleri suçlanıyormuş. Neonazi diye bir grubun. Bu da şöyle ortaya çıkmış. Toulouse'daki okulla yapılan saldırıda önce işte başka bir silah kullanıyormuş saldırgan ama bu silah tutukluk yapınca yanındaki diğer silahı kullanmış ve kullandığı diğer silah geçen hafta yine ırkçı sahikle yapılmış başka bir saldırıda kullanılan silah olduğu ortaya çıkmış. Ve bu şekilde bir yabancı düşmanı grubun bu saldırının arkasında olduğu söyleniyor. Geçen hafta deyince aslında insanın aklına böyle daha uzunca bir zaman geliyor olabilir. Aslında bir hafta içinde üçüncü saldırı oluyor. Yani geçen hafta sonundan başlayarak gelişen bir şey bu. Ve ırkçı seri katilden bahsediliyor. Ve Fransız ordusuyla bir takım bağlantılar da peşinde koşuluyormuş. Bu da daha endişe verici bir başka boyutu olarak çıkıyor karşısına. İnsanın Toulouse kentinde bir Yahudi okulunun önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Bir erişkin öğretmen, kendi çocuğu ve 2 başka çocuk daha. 5 kişi de yaralandı. Çok kanlı bir, feci bir olay yani. Evet, bu arada Jean-Marie Le Pen ve işte Marine Le Pen. Marine Le Pen, pardon, özür dilerim, ben babası direkt aklıma kalmış. Marine Le Pen başta olmak üzere hemen dillerine pelesenk edenler de çıktı. Yabancı düşmanlığı üzerinden konuşanlar. Evet, işte bu nefret suçları, yabancı düşmanlığının üzerinde bunca zaman belli kesimin, aralarında bizim de olduğumuz belli bir kesimin durmasının temel sebeplerinden bir de bu işte. Bu çünkü önlenemiyor ve böylece siz öyle düşünüyorsunuz ama Marine Le Pen öyle düşünmüyor. Yetkililere önlenmesi için her şeyin yapılması, benzer saldırıları söylemiş ama nefret suçu tam gaz devam. Nefret söylemi tam gaz devam, pardon. Evet, yani paraşütçü birliğinden Kuzey Afrika kökenli 3 askeri silahlı saldırıda öldürdüklerinden sonra devam ediyorlar. Aynı silahlarla öğretmen ve 2 çocuğu birlikte öldürülüyor Yahudi okulu önünde düzenlenen saldırıda. 30 yaşında bir haham öğretmenle 3 ve 6 yaşlarındaymış çocukları ve 9 yaşındaki bir başka çocuk da öldürülüyor. Ozar Hatora okuluna bırakılan bir nota, öğrencilerin Ozar Hatora okuluna bırakıldığı bir noktanın yakınlarında bekleyen bir kişi ateş açtıktan sonra da motosikletle kaçmış. İnsan avı başladı diye söyleniyor Fransa'da ama öbür askerleri öldürenler de yakalanmadı. İlk saldırıda 46 kilometre, sadece 46 kilometre ötedeki Montauban kasabasında 3 Fransız askerinin öldürülmesinin ardından yaşanıyor işte. Ürkütücü demişler. Ama mesela Fransa'da çok yabancı var diyen kimdi? Nicolas Sarkozy'nin kendisi. Ülkede çok fazla yabancı var ve bu kişiler topluma entegrasyon... 2 hafta oldu daha bu sözü söyleyeyim. Evet. Televizyon programında konuşmuştu, onu çıkarttım ben de BBC Türkçe'den. Bu kişilerin fazla yabancı var diyor, bu kişilerin topluma entegrasyonu için uygulanan sistem her geçen gün daha kötü işliyor demişti. İşte fırtınayken, rüzgarken fırtına biçer. Ne ekersen onu biçersin vaziyetleri var biraz ama bunun üzerinde daha fazla çok durulacaktır tabii. Evet, başka bir şiddet olayı daha var. Ondan da kısaca da olsa bahsetmek durumundayız çünkü çok büyük. Meksika'dan bir haber bu. 12 polisin öldürülmesi haberi Meksika'da uyuşturucu çetesi tarafından. Ama haberin ilginç olan detayı bu öldürülen 12 polis geçtiğimiz günlerde bulunan ve 10 kişinin kafasının kesilmesi olayını araştıran polislermiş. Böyle bir araştıranlar da öldürülmüş. Öldürülmüş, evet. Evet, dehşet verici haberler. 2006'dan beri Meksika'da bu uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmada 50 bin kişi ölmüş. Evet, Suriye'den de aynı korkunçlukta haberler geliyor. Yani bu sefer hakikaten bahar vaziyetinde, Nevruz öncesi ya da bahar bayramı öncesi bayramlık ağzımızı açmak zorunda kaldık ama önümüze gelen bütün haberler, bütün bültenlerden eğer biraz her zamanki gibi öncelik sırasına koyduğumuz zaman dehşet verici haberlerden başkası kalmıyor. Evet, şunu da söyleyeyim tabii, bu haberleri veriyoruz öyle havada sadece kötü haber iyi haberdir mantığıyla verilen haberler değil bunlar. Öncelik sırasına göre. Bir de şu var, hani Meksika'daki mesela bu ölümlerden bahsederken, ölen 50 bin kişiden bahsederken, ABD'nin bu hani meşhur tırnak içindeki uyuşturucuya karşı savaş politikası birincil faktör. Bu kartellerin o derece güçlenmesi, toplumu ele geçirmesinde onu da yüz karası dünyanın, evet. Yani aynı zamanda Suriye'nin başkenti Şam'da da dehşet verici haberler ve videolar geliyor. Yani bunlar doğrulanmış bağımsız kaynaklar tarafından değil ve özellikle de daha sağ diyebileceğimiz medyadan gelen haberler, ama gene de böyle bir iddia var. Mesela adamdan ben seyretmeye dayanamadım ama bir videoda mesela Ynet'te İsrail'in belli başlı ana akım kaynaklarından bir tanesinde Roy Kais imzalı Reuters kaynaklı bir haberde de işte video var. Damlardan insanları paldır küldür atıyorlar. Yani o çift bombalar patlıyor. 30'dan fazla insanı daha yeni öldürdükten sonra pazartesi günü de bayağı Esad'ın karargahının yakınlarında çok ciddi çatışmalar haberleri geliyor. Bu arada feci, ürkütücü bir haber de Fox News'dan var. Başka kaynaklarda da gördüm. Rusya'nın anti-terör birlikleri de evet, Suriye'ye girmişler. Bu ne demek? Artık dinleyiciler yorumlasın. Evet, Rusya'nın Esad rejimine verdiği destek ışığında yorumlasın dinleyiciler. Şeyi de söyleyelim, Suriye'den bahsetmişken orası hani, onlar da çok korkunçlar yani, çok kötü şöhrete sahipler. Tabii Putin'in aparatı, bir o var, ikincisi tabii hani Suriye'nin de alışık olduğumuz üzere mevcut ve yerleşik real politik içinde değerlendirilmesi, oradaki olayların insani kaygılardan ziyade onu da bir kenara tekrar yazmak durumundayız. Evet, bu arada cenazeleri de söyleyelim. Daha henüz kaldırılmadı, operasyon bitemedi. Otopsi ve sonuç Afganistan'da ölen 12 Türk askeri, barış gönüllüsü adı altında 4'ü binbaşı, 2'si yüzbaşı, 12 Türk askeri. Gazeteler 12 şehidimiz Kabil'de yaşayacak diye veriyorlar. Ama yani mesela tanım gereği aslında yaşamıyor bu hayatını kaybeden insan. Bir o, evet. Bir de orada öldürülen kaza sonucu, helikopterin düşmesi sonucu ölen kadınlar ve çocuklar da Ankara'da da ya da İstanbul'da, Türkiye'de ki gönüllerde yaşayacak diye bir şeye hiç rastlamıyorum yani. Olağanüstü bir ayrımcılık göze çarpıyor gazetelerde. Evet, bu şeyde de yaşıyoruz bunu. Ne demişti bir yorum? Travma sonrası stres bozukluğu aslında batılı toplumların sahip olduğu bir lükstür sadece. Yorumlarda falan göremezsiniz. İşte batılı toplumların gittiği ve savaş açtığı yerlerdeki sivil halkın böyle bir sendromdan çektiğini fazla rastlamazsınız. Evet, aynen öyle. Burada medya bu şekilde ele alıyor. Yani aynen. Türk ve bizimdir diye. Sadece. Ölen 12 kişinin ölmesi falan. Halbuki 12 kişi ölmedi. 16 kişi öldü. Onu tekrar edelim dün ettiğimiz gibi. Bir de şeyi söyleyelim. Bu ABD askeri Afganistan'da 16 kişiyi öldüren ama aslında birden fazla kişi de olduğu söyleniyor bu arada. Evet, ısrarla onu ama hiçbir zaman da açıklamadı. Bir tek kimliğini açıkladılar 38 evet, yaşında. Robert Bales oldu. Peki Başbakan Erdoğan Afganistan'da düşen helikopterde şehit olan askerlerin ailelerini telefonla tek tek arayarak taziyelerini iletti haberi vardı. Erdoğan Almanya ziyaretini de iptal etmişti. Güzel. Peki Afganistan'daki ölen aileleri telefonla olsun aradı mı, bir taziye bildirdi mi acaba? Çünkü o, aynı şey değil mi? Aynı olay. da ölüyor insan. Aynı olayda ölüyor. Bir de aslında bakacak olursanız aynı şeyde değil. Yani çünkü askeri birlikler o görevi yaparken öyle bir riski kabul ederek yapıyorlar. O insanlarsa hiçbir şeyden habersiz evinde otururken evet, ölüyorlar. Aynı şeyde öyle. Değil. Doğru. Değiştiriyorum ben de. Aynı şey değil. Daha kötü durum. En azından bir sözleşme yok. Böyle bir evet. şey riski göze aldıklarına dair. Onları da araması gerekirdi. Hala da vakit geçti. Ondan sonra da neden Türkiye'nin yani büyük bir rol ata topraklarını savunacağız demesinin nasıl izah edileceğini de Dışişleri Bakanı'nın ağzından daha da zorlanıyorum anlamakta doğrusu. Ama yani ben size iyi bir haber vereyim. Dışişleri Bakanı Davutoğlu saldırı ihtimali yok. Teknik arıza gibi görünüyor demişti ama dün de konuştuk ama bir kere daha dönüp bakmak istiyorum. Yani Türkiye'nin de 1650 personeli bulunuyor İSAF harekatında. Amaçları eğitim ve imar deniyor işte dost şeyi. Fakat temel burada eğitim veriliyor. İmarda Türkiye'nin başlıca oradaki aktivitesi de cezaevi falan yapmak biliyorsunuz. Evet ve üst tahkimat yapmak 7 milyon dolara mesela daha yeni okuduk bir tanesini ele geçirmiştik. İşte Zafer İnşaat ve Müteahhitliği. Ama şu var. Çarpan evde de 5-6 sivilin öldüğü belirtiliyor demişti. İfade aynen böyle. 5-6. 5-6. Evet. Önemli yok yani. Sayı böyle. Hatta daha kötü ifadeler de Başbakan Erdoğan kullanılabilirmiş. İki helikopterimiz kalkıyor. Bunlardan biri bilinmeyen bir nedenle düşüyor. Subay, astsubay, uzman er ve er olmak üzere 12 kardeşimiz şehit oluyor. Tüm milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum diyor. Peki Afgan milletine ve onların ailelerine niye başsağlığı dilemiyor? Bir, onlar şehit değil. Ve Türk değil. Şöyle bir haber var Habertürk gazetesinde. Çarpan evde de 5-6 sivilin öldüğü belirtiliyor. İyi telef oldu denmemiş ama durum bu şekilde hakikaten. Şehit tanımının kapsamı genişletiliyormuş ama gözünüz aydın. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay mensuplarının şehit sayılmasının ardından yeni tasarıyla görevleri sırasında terör mağduru olan sivil ve kamu memurları da şehit statüsüne kavuşturulacak. Şehit statüsüne kavuşturulmak hakikaten dil kullanımı da. Müthiş. Mükemmel. Tasarıyı hazırlayan da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Çok yerinde PR. Yani uğraşılan halkla ilişkiler endüstrisi çalışıyor. Yani belki de şehit tanımı hiç olmasa bu kadar militarist bir söylem içine de girilmez. O da bir ufak not düşünce olarak kenara koyalım. Evet. Aynı ibareyi son olarak da şunu söylüyorum. Dün de birazcık tartışmıştık. Tam yerini de buldum. Şimdi tartışmış değil. Üzerinde konuşma fırsatımız olmuştu. İlk intiba o şekilde. Olayın oluş seyri acil iniş için o aşamada olan bir olay. Teknik arazi arıza gibi gözüküyor demiş. Arazi yazmışlar da. Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Fakat düştüğü mahal itibariyle bir evin üzerine düştü diyor. Bunu nasıl buldun? Düştüğü mahal itibariyle bir evin üzerine düştü açıklaması var. Dışişleri Bakanı'nın sonra da diyor ki onu da kurtarmak için muhtemelen çok ciddi sarf etti helikopter pilotumuz. Yani çok üstüne durulacak bir açıklama olarak ben göremiyorum kendi adıma. Daha doğrusu çok üzücü aslında evet. Yani. Olayın oluş seyri ve düştüğü mahal böyle bir intiba veriyor demiş. Yani kurtarmak için şey yaptılar diye. Afgan toprağında 12 Mehmet şehit düştü diyordu radikal. Ama bu şekilde amaçları eğitim ve imar diye de kutular açarak bu şekilde bu haberin verilmesi çok milliyetçi ve taraflı, çok vahim. Ara zamanına geldik aslında ama bir haberim var benim. Flash haber. Irak'ta yine zincirleme bombalı saldırılar meydana gelmiş. En az 22 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı söyleniyor. Şu ana kadar çok yeni bir olay, onu da söyleyelim. Evet, bunlardan kaçı, şu kaç ölü dedin? 22 en az. Bunun çok daha yükseleceğini de tahmin edebiliriz. İlk, her zaman böyle oluyor çünkü ilk gelen haberden sonra çok daha yükseliyor olaylar. Evet. Evet, başlangıca uygun bir şekilde ara veriyoruz şimdi. Açık Gazete. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b Orleans, Emerson, Lake ve Palmer'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Araya da bir parça çaldık ki bu korkunç sayıdaki ölüm, işkence ve vahim patlama, çatlama, öldürme haberlerine bir nefes alma payı verelim diye konuşuyorduk. Mahir Ilgaz'la birlikte Emerson, Lake ve Palmer'a sığındık. Carl Palmer'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız, oldukça da erken dönemde yapılmış deneyleri de, müzik açılımlarını da içeren bir parça. Carl Palmer'ın doğum günü münasebetiyle çaldık. Evet, devam edersek saat 8.37. Bir şeyle de ilgili bir haberimiz var. İklimle ilgili. Hızlı geçelim onu, başka haberlerde olduğu için, ama söyleyeyim, BBC'de çıkan bir haber bu. Headcrat diye bir küresel iklim, daha doğrusu küresel sıcaklık takibi referansı var. 1850'lerden beri süren bir şey bu, her senenin. Britanya'nın en büyük, evet, kuruluşu zaten bu konuda. Evet, ve burada artık tarihteki en sıcak sene 1998 olarak geçiyordu. Bu güncellenmiş ve 2010 yılı tarihteki görülen, yani kayıt tutulan tarihteki en sıcak yıl olarak geçmiş. Bu da önemli, çünkü hani bundan birkaç hafta önce, birkaç ay önce şey çıkmıştı, hatırlarsınız belki, bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır en azından. 15 senedir aslında iklim değişmiyor ki, en sıcak sene 98'deydi falan gibi yorumlar çıkmıştı. Pek öyle değilmiş. Bu da ortaya bu şekilde çıkmış oluyor. Evet. Peki, Irak'tan daha yeni başka bir haber gelmediğine göre. En son aldığımız sayı bizim yaklaşık, yani 5 dakika önce Reuters'ın geçtiği haberdi. Yani BBC'de hala 15 kişi diyor, Reuters 22 diyor. Bu şekilde daha Irak'ta ne olduğu, ne bittiği tam belli değil açıkçası. Evet, peki devam edelim o zaman. Mevruz bayramı kutlamaları biraz erken ya da geç tartışmaları arasında, valinin de Hüseyin abinin, Mutlu'nun Nevruz kutlamalarında BDP'li Hacı Zengin'in ölüm nedenine dair de vatandaşımız kronik astım rahatsızlığı olan biri vücudunda darp izine rastlanmadı diye konuşmuş. Sesini vermeye lüzum yok herhalde. Bence de yok. Çok fark ediyor mu neden öldüğü? O sırada çıkan bir karmaşa da işte gazdan etkilendi, başına gaz bombası geldi veyahut strese girdi. Bunun tabii net bir şekilde bilinebilmiş olması lazımdı hemen ertesinde. Birinci hata o, işte nedense yeterli önem verilmedi, yoksa bir güvensizlik mi söz konusuydu bilemiyorum haber kaynaklarında, ama şu var, birisi öldü. Evet. Bu şeyin de birdenbire Diyarbakır'da, zaten onu Ahmet İnsel'le de daha sonra bugün saat 9'dan sonra konuşma imkanı da kısmen bulacağımız bir olay. Yani niye gerginleştiriyor hükümette bunu bu şekilde tarihlerle oynayarak filan, bilinemez. Tarihlerin niye karışıyor veya? Evet. Yani öyle bir devletin bizim bilmediğimiz bayram tarihi denetleme ve düzenleme görevi mi var? Bu çok önemli bir mesele. Resmi bayram kabul ediliyor mu bir kere Nevruz? Bilmiyorum ama bunun yok, bir hiçbir önemi yok. Hayır, var önemi çünkü yani o zaman ha, niye... Resmi bayram tabii kabul edilmiyor, evet. Kabul edilme yönünde bir eğilim de yok aslında. Yani bayramlar gününde kutlanır diye bir gerekçe. Bu hem ilgili kanuna hem anayasaya hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır diyor avukat Ergin Cinmen. Bayramlar gününde kutlanır diye bir tuhaf ifadeyle Nevruz'un engellenmesiyle ilgili konuşmuş. Bir ki bayramlar günü öyle bir yerden vahiyle mi geliyor bayram günü? Evet, işte dün de üzerinde durmaya çalışmıştık. Bayramın ne zaman kutlanacağı idareyi hiç ilgilendirmez. Bu anayasaya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı demiş zaten, devletin bir inatlaşmasından. Yani ibaret olduğunu söylüyor. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de Nevruz'un 21 Mart'a anlamına uygun şekilde kutlanması gerektiğini söylüyor. Ne demek bu bilmiyorum. Milli din ve günün kendi tarihlerinde kutlanacağı diyor işte. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve İdris Naim Şahin. Herkes amacından sapma olmasın diyorlar. İdris Naim Şahin zaten bu konuda bir şey söylememiş olsa eksik olurdu baya. Ama konuştukça daha beter olma durumu. Yani bunu var. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama biz devam edeceğiz tabii. Yani avukat Ergin Cinmen gayet net olarak bir kez daha söylemiş. Hiçbir gösteri ve toplantı ilgili kanun ve anayasaya göre izne tabi değildir. Sadece bildirim zorunluluğu vardır. Biz bildiriyoruz, çıkacağız, şunu yapacağız, kutlayacağız, protesto edeceğiz. Bu kadar. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna göre gösteriden 48 saat önce yerini, zamanını ve gösterinin amacını kime, ildeyse valiye, ilçedeyse kaymakamlık makamına, yani mülki idareye bildiriliyor ve tamam. Bu mülki idarede, bunu önemli bu çünkü her yerde, bütün gazetelerde abicim, falan şey izinsiz çıkıyor. Gösteri falan evet, diyor hala televizyonlarda. Yani cehaletin de aslında bu devirde çok bahanesi kasıtlı, olmaması lazım. Kasıtlı cehalet. Evet. Bu talebi kanunun 17. maddesine dayanarak mülki idarede ne yapıyor? Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla erteleyebilir ya da yasaklayabilir. Bu yani böyle bayramlar tarihinde kutlanır diye bir ibarenin kanunda belirtilmediğini söyleyen Cinmen de şey demiş zaten. İdareyi ilgilendiren bir konu değil ve bayram daha önceden kutlanmak istenebilir. Böyle bir red gerekçesiyle ilgili kanun anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Böyle bir red gerekçesi. Bir şeyi de söyleyeyim, bu toplantı ve gösterileri düzenleyen kanunumuz da yine AB reformları kapsamında değişikliğe uğramıştı. Bazı yeni şeyler getirilmişti ama artık kanunda değişiklik yapılmış olmasa dahi ondan sonra uygulama konusunda ciddi bir sıkıntı çektiğimiz ortada. Yani... Aynen öyle ve idare yani güvenlik tehdidi gerekçelerinde dahi demokrasinin genel ilkelerine uygun karar vermek zorundadır diye de hatırlatmış Cinmen. Evet, bunu da burada bırakabiliriz. Şeyden bahsedelim bir de, çok önemli, son derece önemli bir şey ele geçirmiş Taraf Gazetesi. Günün en vahim haberi de diyebiliriz bir açıdan. Kuşadası'nda gözaltına alınmış Fuat Şengül. 2010 yılında oluyor, geçen sene, 1,5 sene önce. Motosikletini çekmek isteyen polisler itiraz edince onu zorla karakola götürmüşler ve sonradan çok acayip diyebileceğimiz, aslında aşina olduğumuz ama gene de mutlaka ve mutlaka acayip karşılamamız gereken bir şey olmuş ve kameranın görüntü almasına engel olmak için karartma uygulandı diyor. Düpedüz böyle geçin devamını okuyoruz haberin. Ve kör noktada, yani kameranın görmeyeceği düşünülen noktada Şengül dövülmeye başlanmış. Fakat televizyon açık unutulmuş. ve onun ışığında uygulanan bütün dövme ve işkence net biçimde kameraya yansımış. Dayakta diz kapağı kırılan Şengül bugün artık hayatını sakat olarak devam ettiriyor. Hakikaten zorlanıyor insan haberi. İçselleştirmek söz konusu değil de proses edemiyorum yani beynimde. Yani bayağı karakola getirilmiş sivil polislerce tartaklanarak. Bütün görünüyor, polis Şengül'ü dövmeye başlıyor, görüyoruz. İkinci karede seyredenler büyük bir rahatlıkla, seyreden bir başka polis var masasının başında ayakta. Bir başka polis de öbür tarafta, sonra o da müdahale ediyor, dahil oluyor, gidiyor. Ve son kare adam yerde, Hüseyin Fuat Şengül ve bir başka polis komiseri de kameraya doğru bakıyor. Acaba çekiyor mu diye. Evet. Olayın ardından sakat kaldığını anlatmış Şengül. Artık 100 metre bile yürüyemiyorum. Bir süre sonra dizim boşa atıyor. Diz kapağı kırılmış çünkü. Yani şöyle, dayağın kayıt altına alınmaması için ışıkları söndürmüşler. Resmi kıyafetli diğer polis de bir yandan kamerayı gözlüyor. Zaten gözü kamerada. Ama karakolda bulunan açık haldeki televizyon, karakolda eskiden karakolda ayna vardı. Şimdi karakolda televizyon var. Ve televizyonun ışığı sayesinde dakikalarca süren bu dayak ve işkence olayı kameralara yakalanmış. Bir polis fark etmiş ve televizyonu kapatmış. O zaman görüntülerde yalnızca polisin kelepçeli Şengül'e art arda savurduğu yumruklar kalıyor. Burası bir kolluk kuvvetlerinin mekanı. Karakol yani. Sakat kalmış. Fakat savcılara, İnsan Hakları Vakfı adına olaya müdahil olmuşlar. Ya işkenceye karşı sıfır tolerans politikası var Türkiye'nin zamanında. Yine bu AB reformları kapsamında gündeme gelen. Evet, bizzat başbakanın ağzından defalarca duyduk. Defaatle duyduğumuz ve şey. Ben duymuyorum uzun süredir. Ya çekmeyin motosikletimi diyor. O benim geçim kaynağım demiş. Namuslu vatandaş olup devlete vergi borcunu ödeseydin demiş polis. Polis vergi memuru olarak da görev yapmaya mı karar vermiş o sırada? Öyle bir yetkisi var mı? Asıl sorun orada işte. Bu konuşmada, diyalogda cereyan etmiş. Çünkü Fuat Şengül de vatandaşın namus borcunun tahsilatını sen mi yapıyorsun diye cevap vermek hatasında. Meşru bir soru aslında. Doğru bir soru bu. Retorik bedeli de bu olmuş. İşte adliyede çalışan eşinin her gün o polislerle karşılaşmak zorunda kalmasından da büyük bir rahatsızlık duyduğunu söylemiş. Ve yaşananların ardından Kuşadası'ndan taşınmak zorunda kaldım demiş. Polisler hakkında ne işlem yapılmış diye sual edecek olursan, İnsan Hakları Vakfı adına olaya müdahil olan avukat Sezin Atmaca davanın 2 senedir sahipsiz kaldığını anlatmış ve savcıların polisler hakkında işlem yapmaktan kaçındığını söylemiş. Memura mukavemet suçu ortaya atılıyor. Mutlaka ve rutin olarak darp izleri direniş nedeniyle oldu deniyor. Malum Festus Okey'de Nijeryalı mülteci, unutmayalım. Yani işte öldü gitti o da. Yani bir şiddete maruz kalan kişilerin de polisten şikayetçi olmaktan korktuğunu kaydetmişler ve polisler kısa bir süre önce yalnız şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış. Burada iyi haber tek satır bu. Olay 2 sene önce oluyor değil mi bu? Evet, 2010 yılında deniyor. İşte kısa bir süre önce ifadeleri alınmışsa iyi hatırlıyorlardı sanıyorum olayı da 2 senede. Evet. Bayağı pekiştirme fırsatı duyulmuştur. İyi yani artık. Gökhan Erkuş'un. Çok şaşırtıcı gelmiyor. Haberi ama çok endişe verici bir haber olduğunu da söyleyelim. Bir de şeyden de bahsedelim. Yani üniversite profesörü işte Büşra Ersanlı ders verdi biliyorsunuz. O da iddianame nihayet açıklandı. Ve örgüt yöneticisiymiş meğer ders vermenin yanı sıra. İddianamede böyle söyleniyor. Ragıp Zarakoğlu yardım ve yataklıktan yine iddianamede suçlanıyor. Böyle bir durum söz konusu. Evet, belge yayınları sahibi Zarakoğlu ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersanlı. Yargıya aslında çok da fazla. 193 sanıklı KCK iddianamesi tamamlandı diyor. Örgüt yöneten Ersanlı'yı da görüyoruz. Şey var burada. Tabii ki bu adalette ilginç bir durum söz konusu. Pek yargı sürecinin işte işlemesi, sonu beklenmesi falan filan gerekmiyor. Tutukluluk süreleri veya hiç ona da gerek yok. İşte karakolda gözaltına alınma ve orada temiz bir dayak veyahut işte iddianamede öyle bir şeyler, absürt şeyler yer alsın ama sonrasında işte ya mahkeme sonucu ne olursa olsun belli değil ama uzun tutukluluk süreleriyle suçlu olun veya olmayın cezanızı çekiyorsunuz. Evet. Durumu söz konusu. Buna bir de başka şey ilave edeyim. Bugün Radikal'in manşetinde bulunan bir haber. O gün Samas'la hatıra fotoğrafı çektiren polisin Malatya Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi etmesine Dink'in kardeşi Orhan Dink de şöyle bir tepki göstermiş. Demek ki gösterdiği üstün başarılardan ötürü Hrant'ın memleketine müdür yardımcısı oldu. Gülerek bakıyoruz. Artık ağlamak da yasak bize demiş. Dink'in eşi Raquel Dink de DDK'ya, Devlet Denetleme Kurulu'na yazdığı bir mektupta, gönderdiği mektupta kurulun raporuna da girmiş. Adaletin pişkin pişkin seyretmekteki hali gözler önündedir. Tetiği çekenleri, planlayanları haklı çıkarabilmenin çabası içindeler diyor. Bunu da ekleyelim. Hakikaten biz dün bunu fark etmemiştik. Malatya'ya terfi edildiği önemli çok. Yani her şey sanki sistemli, bilerek, kasıtlı yapılmış gibi. İki haberimiz daha var. Birisini takip etmekte geç kalmış bile olabilir. Dün akşam itibariyle acil bir haber gelmişti. 1989 doğumlu Kazakistanlı Samed Emirhanov 3 ay Kumkapı Yabancılar Şubesi'nde tutulduktan sonra sığınma başvurusu da yapmış. Fakat Sakarya'ya yönlendirilmiş. Sakarya'da ikamet ederken yine emniyete alınmış ve dün akşam gelen haberde 19.45 uçağıyla Alma-Ata'ya gönderilmek üzereydi. Tehlikeli bir durum. Hayati tehlike çünkü hakkında arama kararı varmış. Oraları da çok ağır diktatörlükler bildiğimiz gibi. 7 aylık bir bebeği olan Emirhanov'un bebeği kendisi Kumkapı'da tutulduğu esnada doğmuş. Eşiyle vedalaşmasına bile izin verilmeden Samed'in ülkesine gönderilmek üzere şu an hava alanı yolunda diye mazlum derin bir açıklaması vardı. Maalesef sonrasını takip edemedik. Bir ikincisi de yaklaşık 8 senedir türlü nefret söylemlerine ve fiillerine maruz kalan Eva Aksoy'un kamuoyunda "Benim ülkem sana dar gelir" başlığıyla bilinen kamu davasının 5. duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek. Birazdan adliye önünde çeşitli topluluklarda bir basın açıklaması yapacaklar. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Van Erciş depreminin 148. Van Edremit depreminin 131. günü. Bugün Sosyalist Feminist Kolektif'ten Neşe Sönmez'le görüşeceğiz. Neşe Hanım günaydın. Günaydın. Günaydın Gizem Hanım. Bildiğim kadarıyla siz buradaki depremden sonra Van'dan göçmüş depremzedelerle ilgileniyorsunuz. Aynı zamanda Van'a da gittiniz, evet. Geldiniz depremin ardından. Biraz anlatır mısınız buradaki insanları, depremzedeleri durumunu? Şöyle söyleyebilirim. Buraya Van'dan kaç tane aile geldi? Onun bilgisine çok sahip değiliz ama biz Van'da deprem olduğunda da oraya gittiğimizde aracılık eden, daha önce de birlikte çalıştığımız Van Kadın Derneği, bize verdiği bilgiler ölçüsünde burada İstanbul'a gelmiş, Van'dan İstanbul'a gelmiş kadınlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. bilebildiğimiz kadarıyla, yani bize iletilen en azından bir 10 aile var. Fakat tümüne ulaşabilmiş değiliz. Kendi aramızda bir iş bölümü yaptık. Kendi gücümüzce kendi aramızda bölüştük diyebilirim. Mesela ben de iki tane üniversiteye hazırlanan arkadaş var. Onlarla ilgileniyorum. İlgileniyorum derken aslında mahcubum. Hani çok da yakından ilgilenebiliyor değilim ama en azından gidip tanıştık. Hangi koşullarda yaşıyorlar, nerede ihtiyaçları var. Nerede kalıyorlar? Onları, genelde zaten Van'dan bütün aileler buraya topluca geldiler. Ama yani topluca derken aile bütün olarak geldi. Onlar da burada daha çok akrabalarının yanlarında kalıyorlar. Bu bir amca olabiliyor, bir kayın olabiliyor. Bir tanıdığın yanına geliyorlar. Geldikleri evler zaten aslında kalabalıklar. Kendileri de kalabalık gelince 3-4 nüfusla geliyorlar en az. Fakat yani bizim bilgilerimiz daha çok yalnız kadınlarla sınırlı diyebilirim. Çünkü biz de kendimizi biraz o çerçevede sınırladık çalışmalarımızı. Çünkü başlangıçtan bu yana hem yardım konusunda hem yaşamı yeniden kurma konusunda en büyük sıkıntıyı, kadınlar en ağır zorlukları çekenler de kadınlar ve özellikle yalnız kadınlar. Evet. Yani eşleri, kocaları yok veya ayrılmışlar kocalarından. Oh. Kimi cezaevinde, kimi ölmüş diyebiliriz ya da ayrı yaşıyorlar. Ve işte kalan çocuklarıyla ve yaşlılarıyla birlikte hayatlarını sürdürmeye çalışan kadınlara öncelik vererek çalışmaları sürdürmeye gayret ediyoruz. Van'da da öyle, şu an İstanbul'da da öyle. Dolayısıyla biz de mesela bu üniversiteye hazırlanan iki tane Vanlı kadın diyebilirim. Bir tanesi mesela amcasının yanına gelmiş, bir diğeri de halasıyla birlikte. Aileleri mesela bir tanesinin şöyle depremden sonra aslında bir süre Van'da tutunmaya çalışmışlar. Çadırda kalmışlar ama çadır hayatı çok zor. Kışla birlikte evet çok zor olunca aile ikiye bölünmüş. Anne ve diğer kardeşler Diyarbakır'a gitmişler. Diyarbakır'da da Kamer desteğiyle orada bir ev kiralandı. Anne ve kardeşler orada kalıyor. Ama kendisi üniversite hazırlanmak üzere İstanbul'a halasının yanına geldi. Ve şimdi üniversiteye hazırlanıyor. Kendi geleceğini en azından kurabilmek için üniversite sınavlarına yani ara vermeden olabildiğince kafasını toparlayıp çalışmaya, sınavlara hazırlanmaya çalışıyorlar. Ya mesela bir diğer aile eşi ve 3-4 tane çocuğuyla birlikte yine İstanbul'a gelen bir aile gidiyoruz. O ailenin ev burada küçük de olsa bir ev bulmasına yardımcı olduk. Onlara iş bulmaya çalıştık ama bunlar tabii o kadar küçük ve o kadar hani o büyük fotoğraf içerisinde çok küçük gibi görünmekle birlikte hayatı yaşayanlar için aslında ulaşılması en zor olan. Evet, önemli. Bir küçük notun daha vardı, onu hatırlıyorum, bu Muş Kadın Derneği ile ilgili. Evet, evet. Şimdi biz İstanbul'da dediğim gibi yani Van'dan gelen kadınlarla sınırlı dayanışma göstermeye çalışsak da Van'da ve Muş'ta o bölgede kadınlarla çalışan iki tane önemli örgüt, iki tane değil, pek çok örgüt var ama en azından bizim temasta olduğumuz iki tane Van Kadın Derneği ve Muş Kadın Derneği. Van Kadın Derneği ve evet Muş Kadın Derneği. Şimdi bu iki dernek de yine İstanbul Feminist Kolektif'in desteğiyle orada iki tane sabit konteynerde ve bir tane de gezici konteynerde kadınlara danışma merkezi, danışma hizmeti veriyor. Hı hı. Ya danışma hizmeti de kendi depremden önce de orada kadına yönelik şiddet yaşanıyordu. Ama depremle birlikte ne hız kesti bu şiddet ne de yapılacak işler azaldı. Hı hı. Şimdi özellikle çadır kentlerde, gerçi çadır kentler kaldırılıyor ama konteynerlerde kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve istismar olayları yaşandıkça bunu gündemde tutmaya çalışıyor bu iki örgüt ve bir takım basın açıklamaları yaptılar. Örneğin valiliğe giderek kadınların sığınabilecekleri sığınma evlerine ilişkin talepte bulundular. Bugüne kadar Van'a yapılan pek çok yardımdan kadınların ne kadar yararlandığına ilişkin bilgi talep ettiler. Fakat bunun karşılığında Van'da ve Muş'ta bir takım yerel gazeteler bu basın açıklamasını yapan kadınlara ciddi hem karalama çalışmaları, kampanyaları yürüttüler basın yoluyla. Ve bu en son Şubat ayında tehdit boyutuna kadar ulaştı. Yani şunun için aslında bunu vurgulamak istiyorum. Yani bir yandan zaten Van'ı unuttuk buralarda. Orada neler yaşanıyor gündemimizden düştü. Fakat orada bunu gündemde tutmaya çalışan kadınların bile bazı sorunlara ve hayatın içindeki sorunlara işaret etme gereği o bölgede dahi tahammül görmüyor. Ve savcılar görüşünde bulunduk, Van'daki arkadaşlar bulundular. İşte biz burada gazeteciler cemiyetine, sendikaya durumu ilettik ama çok fazla da sonuç almadık. Bir yandan da korkuyoruz açıkçası. Bunu da hani bu vesileyle iletmiş olmak isterim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Görüşmek üzere. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Mahir. Mahir kaçtı. Kaçtı mı? Salıları. Salı kaçıyor. Kaçıyor, evet. Evet. Derse evet, gidiyor. Onunla bir benimle bir alıp veremediği var galiba. Evet, sen de kaçıyor. Mahir onu bir hesap sormam lazım ondan. Bugün Nevruz... Biraz evvel siz Mahir kaçmadan konuştunuz zaten biraz bu konuyu. İstersen daha bunun arka planda neler var? Bu neden böyle birdenbire bir gerginlik mevzu haline evet. geldi? Halbuki 4-5 seneden beri, takriben 4 seneden beri gerginlik olmadan hatta neşe içinde biraz da gayri... resmi tören havasına da sokulmaya çalışılarak yer yer kutlanan bir Nevruz bayramıydı. Nevruz şenlikleriydi. Bu sene anlaşılması zor veya anlaşıldığı zamanda kabul edilmesi veya arkasındaki mantığın kabul edebilmesi çok zor bir yaklaşımla iş birdenbire bir gerginliğe geldi. Bir kere bu İdris Naim Şahin adlı İçişleri Bakanı'nın bu konuda Nevruz şenliklerinin 21'inden başka hiçbir günde kutlanamayacağına dair bir demeci vardı hatırlayacaksınız. Evet, çok şaşırdım. İsterseniz o demeci 1-2 dakika dinleyelim. Nevruz'un günü 21 Mart baharla ilgili bir kutlamanın yapıldığı gün 21 Mart bu sene çarşamba gününe geliyor. Valiliklerimiz değerlendirmelerini 21 Mart'a göre yaptılar. 21 Mart için yapılan başvurulara doğal olarak özel bir sakınca yok ise tertip komiteleri açısından izinlerini vereceklerdir. Ama 21 Mart'ı değiştirip başka bir Mart ayı gününde 21 Mart'ı kutlamak adıyla yapılabilecek etkinliklere de 21 Mart'ın istismarını önlemek bakımından yaptıkları değerlendirmeler itibariyle izin vermemişlerdir veya vermeyeceklerdir. Olay tamamen 21 Mart Nevruz gününde anlamına uygun şekilde kutlanmasından ibarettir. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır. Onun dışında yapılması öngörülen bir takım etkinlikler ve amacından sapma olasılığı söz konusu olan etkinlikleri valiliklerimiz değerlendirerek cevap karara bağlamaktadırlar. Başvuruları cevaplandırmaktadırlar. İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Vali Hüseyin Çapkın arkadaşımız görevinin başındadır. 81 ilimizde 81 il emniyet müdürümüz, 81 valimiz görevlerinin başındadır. Bu yönde geliştirilen spekülasyonun hiçbir dayanağı ve hiçbir haklı, ahlaki temeli yoktur. Çalışan insanlarımız, görevinin başında olan insanlarımız. Evet, yani daha fazla da dinleyerek dinleyicileri de perişan etmeseydik iyiydi. İyi yani. Alo, duyabiliyor muyuz? Evet, telefondan Ahmet İnsel'le telefon bağlantısında kesilme oldu. Biz bu arada İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Nevruz'un 21 Mart'ta anlamına uygun şekilde kullanması gerektiğini söyleyen ve diğer önceki etkinliklerin amacından sapma olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Ve tekrar bağlanabildik galiba. Evet, evet Ahmet. Evet. Bir kesinti oldu. Şahin'in müdahalesi mi oldu bilmiyorum ama bizim telefonumuz iki kere üst üste kesildi. Şimdi İçişleri Bakanı'nın söylediği başka bir kelime kullanmamak için söylüyorum. Doğru değil. Doğru değil çünkü 21 Mart'ı değiştirip 21 Mart'ı istismar etmek, 21 Mart'tan başka bugün kutlanmaması kararı alınmıştır demek. En azından Türkiye'deki bir dizi etkinlik açısından doğru değil. Devletin veyahut AKP'lilerin, AKP'li belediyelerin katıldıkları etkinlikler açısından doğru değil. Aynı partinin üyesi olan bir Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği ve ne 21 Mart'ta ne 20 Mart'ta ama 19 Mart'ta yani pazartesi günü. Yani bu 18'in yasaklandığının ertesi günü, bir iş günü, gündüz vakti Eyüp Stadı'nda düzenledikleri bir Nevruz ama Nevruz değil zaten bütün sorunda sanki bir çift V'den kaynaklanırmış gibi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Eyüp Belediyesi'nin düzenledikleri baharı, bolluk ve bereketi müjdeleyen Nevruz'u muhteşem bir programla kutlama anonsunu okuyabilirim isterseniz. Şunu Eyüp Belediyesi'nin sitesinde yer alıyor bu. Bugün girip herkes okuyabilir. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Suyun İşbirliği'yle Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği 3. Nevruz Şenliği bugün yani pazartesi günü yani 21 Mart günü değil 19 Mart günü Eyüp Sultan Meydanı ve Eyüp Stadı'nda yapıldı. Dolayısıyla gündüz yapıldı. Eyüp Sultan Meydanı'nda yapıldı. Kapalı salon toplantısı değildi. İş günü saatlerinde, iş zamanı içinde yapıldı. Ve şenlik Orta Asya'dan gelen, okuyorum gene bildiği şeyi, bir haber metninin Eyüp Belediyesi'nin sitesinde yer alan. Şenlik Orta Asya'dan gelen Türk Dünyası Kültür Grupları'nın Eyüp Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Eyüp Sultan Meydanı'nda buluşmasıyla başladı. Eyüp Sultan Camii önünde Eyüp Müftüsü Doktor Muammer Ayan dua okudu. Gruplar daha sonra Mehter eşliğinde Eyüp Stadı'na gitti. Yani hem askeriye hem diniyenin de katıldığı Mehter Takımı bir taraftan, Müftü diğer taraftan bir kutlanan, ne Eyüp Belediyesi tarafından kutlanan ve diğer taraftan da Türkiye, Azerbaycan, Başkürdistan, Çuvaşistan, Tataristan, Altay, Hakasya, Dağıstan, Kırım, Moldova, Gagauzyeri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Çin Halk Cumhuriyeti dans ve müzik topluluklarının gösterileri izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Evet. Yani. Neden bahsediyoruz? Eyüp Belediyesi tarafından Özbek pilavı ve İzmir lokması ikram edildi. Türk dünyasından gelen oyun ve müzik grupları daha sonra Eyüp Stadı'ndan Eyüp Kapalı Spor Salonu'na geçmişler. Programa burada devam edildi. Ve böylece başkan şunu söylemiş, başkan yardımcısı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu. Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleri bu memleket hepimizindir. Nevruz huzur içinde kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini anlatan bir bayramdır. Bu ortak coşku Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi birçok başka ülkede de bizlerle paylaşan tüm halkların Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Bu provokasyon değil midir? Bu provokasyon değil midir? Etnik kökenki dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun deyip de bir Türk bayramı haline dönüştürmek, Türk belediyeleri, dünyanın Türk belediyeleri ve ülkelerinden gösterileri burada toplamak, bu provokasyon değil midir? Evet. İnanamadım ben. 18 Mart'ta hiçbir şey olmamış gibi aynı yerde, bir taş atımı mesafesinde, Eyüp'ün bir taş atımı mesafesinde hiçbir şey olmamış gibi. Bu nasıl bir nasıl bir küstahlıktır? İnsanın aklı duruyor. Kanı donuyor. Bu nasıl bir küstahlıktır? Ve bu sadece ayın 18-19'unda başlayan bir şey. 19'una özgü değil. Ve sonra öğreniyoruz ki bütün bir hafta diğer belediyelerde de Nevruz şenliklerinin, Türk dünyası şenliklerinin, Türk dünyası belediyeler birliğiyle, Türk dünyası kültür gruplarının Nevruz şenlikleri, Orta Asya şenlikleri olarak kutlanacakmış. Kutlansın ama niye Kürtlerin kutlanmasına izin vermiyorlar? O, çünkü işte o İdris Naim Şahin de İçişleri Bakanı resmen söylüyor. 21 Mart'ta kutlanır ve anlamına uygun şekilde kutlanır. Aksi başka her türlü şey amacından sapma demektir. Eyüp Belediyesi'nin kutladığı nasıl bir anlam? Onunki daha Türk. Yani çok aslında hiç komik değil. Gerçekten son derece. Benim kanım dondu. Evet. Yani benim hakikaten eğer Türkiye'de Türk-Kürt ayrılığını yapacaksak, Türk-Kürt ayrılığının kaynağını arıyorsak buyurun. Kaynağı burada. Başka hiçbir yerde aramayalım. Başka hiç ne PKK'da arayalım ne bir terör örgütünden. Burada yatıyor kaynak. Bu Türk üstüncü küstahlığında yatıyor. Ağır da konuşmayı özellikle söylüyorum. Evet. Yani ayrıca da bütünüyle gerçekliklerden saptırılmış durumlar var. Yani geçen yıl mesela Nevruz 20 Mart'ta kutlanmıştı. Geçen yıldan daha geriye gidelim. 2008'de 23 Mart Pazar günü kutlanmış Nevruz. Hep birlikte. Devletçe. 2009'da 21 Mart Cumartesi olduğu için Cumartesi günü kutlanmış. 2010 yani geçen sene 21 Mart Pazartesi olduğu için Pazar günü kutlanmış. 20 Mart, evet. Bu nereden çıktı şimdi Nevruz 21 Mart'ta kullanılır diye İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir gerekçesi neye dayanıyor? Nereden çıktı? Hangi gerekçe? Geçen sene o zaman amacından devlet mi saptırmıştı? O zaman zaten devletin amacından saptırdığı bir yoldan devam ediyoruz demektir. Baştan kendileri sorgulasınlar. Biz yanlış yaptık desinler. Evet, çok yani 3 yıldan beri böyle bir yani 2008'den beri devam eden, geriye gittiğimiz zaman daha da bulabileceğimiz. Bu hakikaten Nevruz kutlamaları mahsus BDP terör örgütüdür. İşte bu Kürtler AKP'li olmayan Kürtler bir şiddet terör eylemleri içinde bulunmaktadırlar. Bunlar şiddeti yücelten gayrimeşru, dolayısıyla ezilmesi, bastırılması, yok edilmesi, tutuklanması meşru kişilerdir. Fikrini halkın nezdinde yerleştirmek için yapılmış bir provokasyon bu yasak. Başka hiçbir şey değil. Evet. KCK operasyonlarının tamamlayıcısı. Evet, evet, fevkalade kaygı verici çünkü bütün diğer gerçekliklerle geçen sene, belki sene senin de net olarak belirttiğin, gösterdiğin gibi birbirinden farklı uygulamaları şimdi yokmuş sayıyor ve tek bir cendereye sokmaya çalışıyor. Ömer, şöyle şunu da görmeleri lazım. Hükümet burada iflas etti. Hani bu yapmayı istediği şeyde de iflas etti. Niye iflas etti? Diyarbakır'da sayısını bilemediğimiz ama on binlerle ifade edilen, bazı gazetelerde çok dar açıdan 1500 kişi gösterilmeye çalışsa da gerçek ortada. Ya. 50 bin ile 100 bin arasında olduğu tahmin edilen, belki, değil mi? Belki onu bile aşabilir. Yani ben maalesef ana akım gazeteler, hatta liberal diyebileceğimiz yani daha ilerici nitelikteki gazeteler dahi fotoğraf koymamışlar maalesef. Koymadılar. Ama bu da akşam çok saat vahim. Akşam saat 8'e kadar ana akım gazetelerde, yani televizyonlarda, buna CNN, NTV hepsi dahildir, bir kişinin öldüğü haberi yer almadı. Evet, yani Diyarbakır üzerine akşam saatlerine kadar oradaki sabahleyin yapılan polisle gösteri alanına girmek isteyen kişiler arasındaki çatışmalar gösterildi. Halbuki şöyle bir şey var, bunu açıkça hükümetin gerçekten yüzüne bir gerçeklik tokadı gibi çarptı Diyarbakır'daki gerçekleşmeler. Polis, oradaki mülki amirler mecbur kaldılar. Ve iyi ki bunu yaptılar. Burada hiç eleştirmiyorum, tersine. Mecbur kaldılar ve iyi ki mecbur kaldıklarını kabul ettiler ve geri çekildiler. Barikatları kaldırdılar. Evet, polis hemen ortadan hiç çekildi. Hiçbir polis varlığı kalmamış. Evet, çok önemli. Onu da tebrik etmek lazım. İnsan kaybettiğini kabul ettiği yerde de insandır. Esas insandır. Kaybettiklerini kabul ettiler. Çekildiler. Ve Nevruz bir tek kişinin burnu kanamadan, bir tek taş atılmadan bitirildi Diyarbakır'da. O kadar, o binlerce kalık, dolayısıyla İdris Naim Şahin denen kişinin söyledikleri burada bir kez daha yalanlandı. Polis yasakladığı için Nevruz'da olaylar oldu. Polis yasaklamadığı zaman Nevruz'da hiçbir olay olmadı. Ne Diyarbakır'da oldu, İstanbul'da da hiçbir olay olmazdı. Dolayısıyla güvensizliği yaratanlar, güvenlik güçlerinin veyahut onlara emir veren siyasi otoritenin sorumluluğundadır. Güvenliksizlik yaratarak güvenlikçilik politikası üretmeye çalıştıkları için bunlar başımıza geldi. Evet, çok, yani gerçekten yüksek sayıda insanın bayağı ciddi bir bahar kutlaması. Hiçbir şey olmadı. Belki dağıldıktan sonra gene birkaç tane itiş kakış olmuştur. Çoğu yerde olduğu gibi, ve bunları elbette eleştirmek ve olmaması için de bir toplumsal baskı yaratmak lazım. Ama o binlerce kişilik kalabalık ne kimseyi taşladı, ne polisi taşladı, ne bir şeyi taşladı, ne bir yerlere saldırdı. Ve sadece bir bahar şenliği, kırık buruk bir bahar şenliği oldu. Halbuki bu kırık ve buruk değil, bir coşku içinde kutlanacak bir şenlik de olabilirdi. Ve oradaki valiler de isterlerse göbeklerini saklamak için, bilmiyorum Diyarbakır valisinin halini, ama genellikle bizde orta yaş üstü mülki idare amirleri göbekli olurlar. Göbeklerini saklamak için ceketlerinin düğmelerini de ilikleyip ateş üzerinden biraz sıkılarak atlamaya da çalışırlardı. Evet. Bütün bunlar da olurdu. Ve çok da güzel olurdu. Ve burada gerçekten PKK'yla mücadeleyi Kürt sorununun merkezine yerleştirmeye çalışan çevrelerin çok ciddi sorumluluğu var. Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde de etki, baskı yaratarak bu KCK operasyonlarının hiçbir şekilde zafiyete uğramaması, hiçbir şekilde bu operasyonların kamuoyu nezdinde sorgulanmaması için burada bir provokasyon hazırladılar. Ve bunu hazırladılar. Bunu daha önceden de, bir hafta önceden de Kandil'den emirler geldi. 21 Mart'ta bir serhildan düzenlenecekmiş. 21 Mart'ı PKK bir devrimci halk savaşının başlangıç tarihi yapacakmış gibi haberleri pompalayarak hazırladılar. Evet, bu arada da kaygı verici gene bir başka haber düştü şu sırada önümüze. Habertürk kaynaklı, Van'da Nevruz kutlamalarının yapılacağı alanda 2,5 kilogram patlayıcı bulundu diye. Bu sabah saat 8 sıralarında kutlama alanının girişindeki duvarın arkasında polis köpeği tarafından bulundu diye bir, daha başka hiçbir ayrıntı yok ama bu geldi elimize. Bundan sonra her şey mümkün. Evet. Bundan sonra orada başka yerde, bunu doğrulamak için söylemiyorum ama burada ve başka yerde öfkesi bilenmiş insanların çılgınca işler yapması da mümkün. Tam tersine, insanların öfkesinin bilenmesi için oraya provokasyon amaçlı bombalar da yerleştirenler tam bir kurdun puslu havayı sevdiği ortama, evet, girdik yeniden. Maalesef. Ve burada gerçekten bunu yasaklayanların, bunu 21 Mart'ta kutlanacaktır diye dayatanların ve aynı zamanda da kendi belediyelerinde bunu 19 Mart'ta, bugün 20 Mart'ta belki başka gün cumartesi günü veya çarşamba günü veya perşembe günü kutlayanların ve bunları da sanki Türk Kürtlerin Nevruz'u Kürt kimliğinin bayramı olarak kutlama hakları yokmuş gibi, ama Türklerin Türk kimliğinin bayramı olarak kutlama haklarını bütünüyle kendilerinde saklayarak şu Eyüp Belediyesi'nin yaptığı bir etnik çeşitlilik bayramı mıdır yoksa Türk kimliği bayramı mıdır? Evet. Yani. Mehter takımıyla, İzmir lokumuyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temsilcisi olan müftünün duasıyla. Evet, Hocalı sözüm ona, Hocalı'yı anma adı altında yapılan ve İçişleri Bakanı'nın da katıldığı Taksim'deki toplantıyı da düşünecek olursak bunun oldukça sistemli. Evet bunun hiç öyle rastgele bir şey değil. Bu daha önceden İçişleri Bakanlığı'nın bir yönergesi veya genelgesi olduğunu duydum. Görmedim, dolayısıyla duydum diyorum, doğru olmayabilir. Bu yasaklamadan önce geçen seneki yönerge yanılmıyorsam Nevruz kutlamalarının, Nevruz tabi Nevroz değil, bu büyük veya Nevruz itkici V ile yazılmış olması zaten her şeyi değiştiriyor. Her şey V'nin çift V mi tek V mi olmasıyla bağlantılı, biliyorsunuz Türkiye'de. Bu kutlamaların bir haftaya yayılması yönünde bir genelgesi olduğunu duymuştum. Doğru mudur bilmiyorum. Ama bir haftaya yayıldığı zaman hafta pazar gününden de başlayabilir. Ve pazar günü bunun yapılmasının ne mahsuru olabilir? İş zamanı açısından bakıldığında da pazar günü yapılması, eğer çok üretkenci, kalkınmacı bir yaklaşımla bakarsak, çarşamba yerine pazar yapılması daha da doğrudur. Evet. 21 Mart'ta tatil ilan etmediklerine göre. Öyle de bir şey de yok değil mi? 21 Mart'ı mesela neden? Biliyorsunuz Azerbaycan'da bir hafta tatil, Nevroz hafta, bir hafta tatil. Kardeş millette mi? Evet, kardeş milletimizde bir hafta tatil. Ama bir tatil olsun diye söylemiyorum. Her şeyi tatile çevirmeye gerek yok. İnsanlar bunları özel alanlarda veya kamu alanlarında bildirim yöntemiyle, biraz evvel Ergin Cinmen'in yasayı hatırlattığını söylediniz. Evet. Bildirim yöntemiyle kutlama hakkına sahiptirler. Sadece burada kamu güvenliği sorunu vardır. Ve Diyarbakır'daki gelişmeler kamu güvenliğinin polis çekildiği zaman daha güvenli hale geldiğini gösterdi. Bu vahim bir şey değil mi? Çok yani evet, şimdi biraz önce gelen Habertürk haberi ile beraber de okunduğunda gidişatın fevkalade kaygı verici olduğunu ve buradan hareketle PKK'nın manipülasyon yapması, PKK'nın şiddeti de eylem paketinin içinde şiddeti de daha fazla bulundurması, genç buradaki baskılarla bilenmiş genç insanların bütün o öfkelerini şiddete yöneltmesi, bütün bunların olmasını eleştirdiğimiz zaman bile, eleştirmemiz gerekir. Bunları da eleştireceğiz elbette. Şiddetin her türlü biçimine karşı çıkarken burada bir devlet şiddetinin, soğuk, sinik bir devlet şiddetinin varlığının neredeyse tetikleyici vasıfta olduğunu görmemiz lazım. Bu hakikaten kendini o çocukların yerine koyan, o çocukları öfkesini karşısında bir devlet âlinin öfkesini eşitleyen ve gerçekten aslında devleti küçük düşüren bir tutum değil mi bu? Evet. Ve bu yani şeyle de gene bir ilavede şeyden yapacak olursak, bu KCK iddianamesinin şimdi evet, ona gelmek istiyorum ben. Açıklanmasıyla beraber, evet, onunla da beraber daha da kaygı verici bir hal alıyor. Son derece kaygı verici. Kaç kişi? 197 kişilik iddianame değil mi bu? Bu üçüncü KCK iddianamesi, evet, bildiğim kadarıyla. 197 kişi, evet. Bu üçüncü KCK iddianamesi. İlk değil. Üçüncü KCK iddianamesi. Çünkü daha ilk KCK iddianamesinde yargılandı. Yargıtay'a bile gitti biliyorsunuz Van'daki dava. Burada da terör örgütü, yani KCK örgütünün yönetici kadrosu olduğu iddia edilen kişiler var. Bunların bir kısmı tutuklu, bir kısmı yakalanmamış. 193 şüpheliymiş, şimdi tam 193. rakamı buldum. 147'si de tutuklu. Evet, 147 tutuklu, 193 şüpheli. Ve burada da Büşra Ersanlı'ya yöneltilen suçlamanın ne olduğunu Büşra Ersanlı ve biz ve avukatları nihayet öğrendiler. Efendim biz bugüne kadar şey zannediyorduk, kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde. Çünkü biliyorsunuz kendisi ve avukatları da neden suçlandıklarını bilmiyorlardı. Kendilerine yöneltilen sorulardan çıkarttıkları sonuç BDP'nin siyaset akademisinde ders vermiş olmasıydı. Ve kadın hareketiyle ilgili bir ders verdiğini söylemişti Büşra Ersanlı. Evet. Şimdi BDP'nin siyaset akademisinin yöneticisi olmak ve dolayısıyla KCK yöneticisi olmakla suçlanıyor. Yani burada nasıl atlama zıplama var, olaylar arasında nasıl bağ kırılıyor, ben yaptım oldu, nasıl bu kadar kolay olabiliyor? Ragıp Zarakol'un benzer biçimde. Yardım ve yataklık örgüte. Örgüte yardım ve yataklık. Ya hangi örgüte yardım ve yataklık? BDP'nin üyesi zaten ve KCK, BDP üyesi olanların hepsi KCK üyesidir diyorsanız, o zaman buyurun bütün BDP milletvekillerini tutuklayın, BDP partisini kapatın, herkesi içeri alın, bu sorun bitsin. Evet, bu nasıl bir mantıktır? Yardım yataklık, Ragıp Zarakol'a KCK'ya yardım yataklıkta ne yapmış? Bomba mı saklamış? Silah mı bulundu evinde? Ha tabii, Ragıp Zarakol'un evinde bol silah bulunur. İş yerinde de bol silah bulunur. Kitap halinde. Kitap biçimine gizlenmiş silah ararsanız Ragıp'ta ondan daha fazla mühimmat deposu gibidir. Elbette bulunur. Evet, zaten biraz önce adını geçirdiğimiz İdris Naim Şahin'in de kitapların da akademik çalışmaların da dahil olmak üzere sanat, resim ve heykel gibi sanat çalışmalarının da silah olarak, terör aracı olarak yorumlanabileceğine dair de bir ibaresi vardı zaten. Söyleyeyim. Ondan önce de Başbakan bunu hatırlatmıştı. Avrupa Konseyi'ndeki toplantıda ve Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sırasında bir kitap da silah kadar, bir bomba kadar silah etkisi gösterebilir gibi bir söz etmişti yanılmıyorsam. Evet, ben bunu ilk duyduğum zamanlarda bir sene 1964 filandı. Yani insan çok bunalabiliyor gerçekten. Uzun yaşadığı düşüncesine de kapılabiliyor. Ya da hiç aradaki 64 ile bugün arasında bir yıl gibi bir süre bile geçmediği ve hep aynı yerde olduğumuz. Evet, o da çok ürkütücü. Olarak da düşünebilirsin ve böylece bir ömür boşuna geçti dediğimiz. Peki, çok teşekkürler. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil. Programcılarımızdan aynı zamanda kendisi ve çok uzun bir süreden beri eğitim sorunuyla, eğitim meseleleriyle derinlemesine ilgilenen İbrahim Betil konuğumuz olacak ve bu 4+4+4 diye nitelendirilen, bir türlü kimsenin de ne zaman başladığını, kaç yaş, başlama yaşının ne olduğunu ve ne ifade ettiğini izah etmekte zorlandığı bir projenin, eğitim projesinin hangi aşamada olduğunu ve bize getiri ve götürülerini neler olduğunu bir kez daha konuşmak üzere burada olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9, aynı zamanda da açıkradyo.com.tr'den de, internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Bu yayınlarımızı da podcast olarak daha sonra yayınlanıyor internette. Bildiğiniz gibi ben bir kez daha hatırlatayım ve bir kez daha da konuğumuzu takdim edeyim. İbrahim Betil'le beraberiz. Kendisi sivil toplum gönüllüsü olarak adlandırılmak istiyor ve çok uzun yıllardan beri de bu sivil toplum çalışmalarından hepimizin bildiği, radyomuzun da programcılarından aynı zamanda. Bu bir türlü tam olarak anlaşılamayan artık ümidimi de yavaş yavaş yitirmeye başladım. 4+4 ya da 4+4+4 şeklinde adlandırılan eğitim meselesini birazcık daha konuşalım. Çünkü artık mecliste de komisyondan geçmiş durumda bildiğim kadarıyla. Hoş geldin İbrahim. Günaydın, iyi günler. Evet, bu ne durumdayız? 4+4+4. Bu 2012-2013 öğretim yılında başlayacak. Mecliste de sonuçlandıktan sonra bitecek diye düşünüyorum. İlk sunulduğu şeklinde alt komisyondan sunulduğu şeklinden sonra bazı değişiklikler oldu. Bu değişiklikler içinde en önemlisi kesintisiz lafının çıkartılması oldu. Yani dörtten sonra, birinci dörtten sonra ilkokul diyelim. Ondan sonra evden uzaktan eğitim yapılabilme olasılığı vardı. İkinci dörtten itibaren isteyen aile çocuğunu gönderecek, isteyen göndermeyecek, evinden yapacak falan diye. O devre dışı kaldı. Bu işin temelinde zorunlu eğitim, yani bu yasayla getirilen benim şöyle özetlediğim temel bulgular, zorunlu eğitim 12 yıla çıkartıldı. 8 yıldı, 12 yıl oluyor. Okula başlama yaşı 1 yaş öne çekildi. Her yıl 30 Eylül itibariyle 60 ayını dolduran, yani 5 yaşını bitiren çocuklar birinci sınıfa başlayacak. Evet, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de dün böyle bir açıklama yapmış. Evet. Alt limit 60 ay, üst limit de 72 ay. 72 ay, evet. Üst yani, limit ne demek? Yani 72 ay, 6 yaşı bitirmiş olanlar birinci sınıf değil, ikinci sınıfa. Hı hı. Girmesi gerekiyor. Dolayısıyla 5 ila 6 yaş çocukları 30 Eylül itibariyle 60 ayını doldurmuş olan birinci sınıfa başlayacak. Bugüne kadar bu 72 ayını doldurmuş olanlar içindi 30 Eylül itibariyle. Şimdi bir yıl geriye çekildi. Bu iyi bir şey mi? Müfredata bağlı bu biraz. Evet. Yani okul öncesi eğitim çocuklar için çok önemli. Hem fiziki gelişme, hem duygusal gelişme, hem motor becerilerinin, parmak becerilerinin gelişebilmesi, oyun çok önemli. Bunları okul öncesinde 5 yaşında yapıyordu çocuklar. Şimdi bunları birinci sınıfa çektiğin zaman o birinci sınıfta okuma yazma mı öğreteceksin, yoksa bu tür etkinliklerle müfredatta farklı bir zenginlik mi oluşturacaksın? Müfredatın içeriğinin nasıl tasarlanacağını bilmediğim için bir yorum yapamıyorum şu anda. Evet, ama Neşe Düzel'le de verdiğin mülakatta da Taraf Gazetesi'nde bu her şeyi aslında belirleyen önemli şeyin içerik olduğunu da vurguluyordun zaten. Burada eğitimde, reformda biz ne yazık ki hep format üzerinde takılıp kaldık. 4+4 mu olsun, 4+4 mu olsun, öyle mi olsun, okula gidilsin mi gidilmesin mi? Fakat içerik içinde durmuyoruz. Bunu bugün için söylemiyorum. Türkiye'de eğitim sisteminin Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ideolojik bir sistem olduğu düşüncesindeyim. Çocukların beyinlerini formatlamak için devletin tercih ettiği müfredatla çocuklar yetiştiriliyor. Yani bugünün dünyasında oysa insan beyninin gelişimine ortam hazırlayan, çocuğun yeteneklerini, becerilerini keşfedebileceği, meraklayıp sorgulayabileceği, araştırma yapabileceği öğrenim ortamlarını hazırlamaktır. Çocuğun kişisel gelişimine katkı vermek. Yani eğitim sistemi ideolojik derken tamamen bu soru sormayı, merak unsurunu ve araştırıcı zekayı değil, ezberci evet. bir eğitim. Evet, evet. Bu da bütün hükümetlerde değişmeden tabii, devam ediyor değil, değil mi Türkiye'de? Onun için bir reform konuşacaksak içeriği nasıl etkileyecek? Yani bu 4 yılda mı olur, 8 yılda mı olur, 12 yılda mı olur? Bu formattan çıkartabilecek miyiz? Yani robot mu yetiştireceğiz? Evet. Gelecekle ilgili, yoksa sorgulayan, merak eden, yeteneklerini geliştirebilen, gelecekle ilgili bir fark yaratabilecek insan mı gelişmesine ortam hazırlayacağız? Buna karar vermemiz önemli diye düşünüyorum. Peki burada bir karar vermiş gibi gözüküyor muyuz? İşte şimdi bu vardığımız daha, noktada büyük kavga gürültü çıktı. Bu mecliste. Konuda daha bir karar verilmedi. Evet. Daha çok format düşünülüyor. Dediğim gibi şimdi okul başlama yaşı bir yıl öne alındı. İşte zorunlu eğitim 12 yıla çıkartıldı. İlkokul ve ortaokul deyimleri değişti. İlk öğretim kalktı. 4 sene ilkokul oluyor. İkinci 4 sene ortaokul olarak artık geçecek. Eskiden 5+3'tü. Evet. Ve binalar ayrılıyor. İlkokulda okuyan çocuklarla ortaokulda okuyan çocukların aynı binada okumaması öngörülüyor. Bu da pedagojik olarak doğru bir karar. Evet, pozitif göründü bana da. Fakat burada sıkıntı, binaları fiziki olarak ayırmak mümkün değil. Yani 30 bin tane, 40 bin tane yeni bina yapmak lazım fiziki olarak ayırmak söz konusu olunca. Bu düşünüldü mü? Ne kadar düşünüldü? Şimdi buna çözüm olarak diyorlar ki ilkokula gidenler aynı binada sabah giderler. Öğleden sonra da ortaokul öğrencileri gider. Dolayısıyla aynı binayı günün farklı saatlerinde kullanırlar. Bunun sakıncalı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Özellikle ortaokul grubu için yarım gün okula devam getirdiğiniz zaman çocukları erken yaşta çıraklığa yönlendirme olasılığı olacak. Yani aile diyebilir ki sen öğleden sonra okula gideceksin, sabah da git. Çıraklık yap, meslek öğren falan gibi. 10 yaşında 11 yaşında çocuğu mesleğe yönlendirmek bence doğru değil. Bu yaşı iyice ötelemek lazım. Böyle bir risk görüyorum orada. Ama süreç içinde bu ayrımı da, fiziki ayrımı da nasıl uygulayacaklar bilemiyorum. Ama pedagojik olarak doğru. İlk 4 yaşta ikinci 4 yaşın ve üçüncü 4 yaşın lisenin de ayrı olmasını pedagojik olarak doğru buluyorum. Eğitim süresinin uzaması da daha doğru. Daha doğru, evet. Şey, 12 yıl olması, 12 o da daha olması. Doğru. Burada bir soru işaretim var. Yalnız bütün bu evet. yasa sürecince. Onu Sayın Bakan açıkladı. Fakat gazetelerde falan çok fazla tartışılmadı. Bu yeni yasanın 23. ve 24. maddeleri. Alt komisyondan geçen şekliyle orada bu tablet dağıtımı ve teknolojik olarak yapılacak bütün uygulamaların ihale yasası kapsamının dışında Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanı'yla veya Ulaştırma Bakanı'yla veya Gençlik Spor Bakanı'yla ama ihale yasasının dışında uygulama yapılacağı şeklinde bir değişiklik yapıldı. Bu çok ve önemli. Bunun, bunu hiç ben de mesela atlamışım tamamen. Ve bunun 15 yıl süreyle de uzatılabileceği aynen o değişiklikle 24. maddede getirildi. Bu ne anlama geliyor? Biraz çok önemli bu çünkü. Evet, bu çok önemli. Gözden kaçan bir çünkü nokta. Çünkü burada milyarlarca bir harcama söz konusu devlet bütçesinden. Bir hesaba göre 9 milyar civarında. 9 milyar Türk lirası evet. değil mi? Şimdi bu ihale yasasının dışında tutulmasının haklı nedenleri olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanımız bunu geçenlerde uzun uzun açıkladı. Ancak bunun biraz daha toplum tarafından algılanması, anlaşılması için bu açıklamaların biraz daha yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü farklı soru işaretleri gündeme gelecek. Peki, suçlamalar gündeme gelecek. Evet. Peki ben aradan ne gibi faydaları olabilir ihale dışı? Yani şeffaf bir ihalenin ne engel, onun yapılmamasının ne gibi bir avantajı olabilir? Benim o açıklamadan anladığım, yani biraz bir yerde yarısından dinleyebildim, bir televizyon kanalındaydı. 15 yıllık bir sürece dağılacağı için bu harcamalar, işte ihale yasasında kazanan kişiye belirli yaptırımları uygulamak zor oluyor. Ancak bu ikili sözleşmeyle yapılabilirse o zaman farklı yapılandırmaları da kendisinden talep edebiliriz. Sadece tablet vermesi değil, ne bileyim onun dışında şunları şunları da yapması iyi olur deyip, yani devletin lehine bazı pazarlıkları yapabileceği yönünden bir avantaj sağlayabileceğini ifade evet, ama etti. Ona uygun hukuki ve esnek formülasyonlar bu, yani silah ya da başka büyük ihalelerde, inşaat, köprü vesaire gibi çok büyük boyutlu şeylerde zaten böyle şeyler de yapılıyordur. Yani ihale dışında tutulması için ben çok ikna edici bir sebep kendi payıma görmediğim. Ama işte biraz daha bunun bu nedenle yaygın açıklanmasında yarar olabilir. Evet. Bir olumlu tarafı ve farklı tarafı bu şeyin 14. maddesi meslek ve teknik liselerden, meslek liselerinden ve teknik liselerden yüksek öğrenime sınavsız geçiş imkanı sağlaması. Hmm. Dolayısıyla bazı mesleklerin önünü biraz daha rahat açabiliyor. Yani bu işte yüksek öğrenime geçiş sınavları sendromuna girmek yerine o meslek lisesi, o teknik liseyden alan kendi meslek ve teknik lisesinden ilgili yüksek öğrenime sınavsız geçebilme olanağı tanıyor 14. maddesi bu alt komisyonun. Bunun olumlu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de meslek eğitimi çok geri kaldı. Tabii ben bu formatla da olsa meslek eğitimini çok fazla geliştirebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Evet. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bu kadar hızlı ilerleyen teknolojiye devlet meslek liselerini güncel tutamıyor teknolojik yönden. Öğretmenleri de bilgi yönünden güncelleyemiyor. O nedenle sanayi ile meslek liselerinin işbirliğinin bir şekilde geliştirilebileceğine yönelik bir formülle, belki kurumlar vergisinden vergi teşviki indirim yaparak sanayi kuruluşlarının kendi yanlarında meslek atölyeleri açmaları, meslek okulları açmaları, orada güncel teknolojiyi çocukların daha iyi görebilmeleri, ustalardan, mühendislerden güncel bilgileri daha iyi alabilecekleri, devlet bunu denetleyebilir bakanlık, üzerine de yatırım yükü olmaz sürekli ama bu şekilde meslek konularına da çocukların eğilimi artabilir. Şimdi biliyoruz ki motor meslek lisesine gidiyorsun. Orada bujili motorlar var. Buji teknolojisi 20 yıl geride kaldı. Bitmiş. Bunu çocuk da biliyor ama. Evet. Bunun geri teknoloji olduğunu. Dolayısıyla o da tercih etmiyor meslek lisesinden. Bir şey öğrenemem diye düşünüyor. O yüzden de gayet düşük zaten galiba meslek liselerine gitmek. Ama meslek liseleri de çok önemli. Evet. Türkiye'nin sanayileşmesi, büyümesi, gelişmesi açısından, teknik eleman, becerili teknik eleman geliştirmesi açısından burada bir farklı bir format düşünülmesinin yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama ben düşünüyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda formatın dışında İçerikle de ilgili bazı adımlar atar ise işte bugüne kadar çok fazla el atamadığımız eğitim konusu. Çok fazla el atamadığımız diyerek de haksızlık etmek istemiyorum. Yeterli bulmamakla birlikte son 8-9 yıldır milli eğitime ayrılan bütçe içindeki harcamalar çok önemli sıçrama gösterdi. Yani şöyle söyleyeyim. Bu iktidara başlayana kadar savunma harcamaları birinci plandaydı devlet bütçesi içinde. Şimdi milli eğitim birinci... Onun önüne geçmiş. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Yeterli değil çünkü uluslararası şeylere baktığınız zaman, ölçülere, ulusal gelirin %3,5'u, ortalama %4'ü milli eğitime ayrılırken Türkiye'de bu hala 1,8 civarında. Bir kere yetersiz. İşte OECD ülkelerinde bir çocuğun eğitimi için ayrılan yıllık rakam $8,000 civarındayken Türkiye'de bu maalesef hala $1,700-$1,800 civarında, yani dörtte biri kadar. Öbürü de gayri safi yurt içi hasılaya oranı da en az %100 artmalı diyorsun yani. Yani evet. Örnek alınması olumlu gerek. Olumlu adımlar atıldı fakat son derece yetersiz olduğunu düşünüyorum. Öğretmen maaşlarında da gelişmeler yapıldı ama onlar da yeterli değil. Yani Türkiye'deki OECD yine ortalamasının öğretmen maaşının $38,000-$40,000 yıllık olduğu bir dünyadayız. Biz de OECD ülkesiyiz. Türkiye'de öğretmen maaşları 28,000-27,000 civarında. Yani o da OECD ortalamasının altında. Evet. Yani büyük paylar ayıran OECD ülkelerinden bahsetmiyorum. Konu daha geldi. Vaktimiz var mı? Var. Bir konu daha geldi bu yenilikle bu sistemde. Birinci dört yıldan sonra ortaokul ikinci dört yıla başlandığında bazı derslerin seçilebilme olanağı sunuluyor öğrencilere. Tercihlerine göre, yeteneklerine göre, gelişimlerine göre. Şimdi burada din derslerinden başlayarak çok önemli bir gelişme olacağı na yönelik spekülasyonlar var. Yani din dersini sadece işte bugüne kadar alışılagelmiş Sünni İslam din dersi olarak sunmak yerine işte Hristiyanlık, Yahudilik, Alevi inançlarına uygun alternatifler geliştirilebileceği söyleniyor ve çocuklar kendi ailelerinin de inançlarıyla bunlar arasında seçme yapabileceği ne yönelik şeyler var, çalışmalar olduğu söyleniyor. Ama bu da daha ne kadar netleşti o da belli değil. Evet, yani dinler tarihi, işte Budizmi filan da evet. Bütün tek tanrılı dinlerin ya da onun dışındakilerin de herhalde bir tarih perspektifi içinde verilmesinin çok yararlı olacağı, bütün dünya bunlarla yüz binlerce yıldan beri çalkanıp durmuş zaten, çünkü tek doğru bir şeyi yok bu yorumu herhalde. Peki benim üzerinde durmak istediğim bir başka şey daha var İbrahim Betil. Yani bütün yapılan süreçte en çok belki de tartışmamız gereken şeylerden biri bu demokratik bir tartışma, danışma, görüşme şeyi dışında cereyan ediyor. Bu da eğitim. Türkiye'de insanların belki de en çok üzerinde durduğu konulardan biri, başında geliyor neredeyse. Ve eğitim meselesi gene de böyle bir çeşit tepeden inme demek istemiyorum ama çok az danışılarak, tartışılarak toplumda. İşte pek çok başka konuda da olduğu gibi, ne bileyim, 3. köprü ya da 2B meselesi ya da işte HES'ler diyelim meselesi gibi, çevre etki değerlendirme gibi pek çok önem taşıyan şeyin dışında bırakılan, tartışmanın dışında ve bilgilendirme dışında bırakılan bir süreç yaşanıyor ki ben çok sakıncalı olduğu kanaatindeyim bunun. Bana sanki öyle geliyor ki bu 4+4+4 meselesinde, eğitim meselesinde de biraz böyle kapalı kapılar ardında birilerinin şeyiyle getirilmiş gibi, isteğiyle. Yani yeterli bir tartışmaya dayanıyor mu bu? Şimdi ben de ilk başta bu konuda tepki gösterenlerdendim. Benim dışımda da pek çok bu konuda yazan çizen oldu. Fakat Sayın Bakan'ın açıklamasında bu sürece gelirken bazı sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı, bazı toplantılar yapıldığı şeklinde açıklamalar oldu. Eğitim reformu girişimiyle görüştüm. Onların daha sonra Sabancı Üniversitesi'nin şeyi mi? Eğitim reformu evet. Girişimi. Evet. Onların da görüşlerinin alındığı söylendi ama onların raporlarına baktığın zaman görüşleri belki alınmış olabilir ama çok eleştirel tarafları da. Evet, ona da değinecektim ben de yani. Yani biraz daha yaygın belki tartışılması ve sürece yayılarak içeriği de gündeme getirerek bunların oluşturulması daha katılımcı, daha sonunda da sahiplenici olabilirdi. Ama bu tartışmaların sonunda yapılan değişikliklerle ben burada en kritik olarak hala şeyi görüyorum. Okula başlama yaşının bir yaş 12 ay kadar geriye çekilmiş olmasını kritik görüyorum. O nedenle de birinci sınıfların müfredatının nasıl oluşturulabileceğini merakla bekliyorum. Bunu somut görmeden de daha fazla bir tepki vermek. Yani keşke şu olsa daha iyi olacaktı. Anaokulu okul öncesi bir yılı zorunlu yapıp, evet. Ondan sonra ilköğretim 1+4 şeklinde gitse daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama diğer yandan da işte deniyor ki zorunlu eğitim yaparsan okul öncesini bu sefer vatandaştan bir ödeme alamıyorsun. Şimdi okul öncesine çocuğunu gönderenler işte 50 lira katkıda bulunuyor, 75 lira katkıda bulunuyor, 100 lira katkıda bulunuyor. Öyle veya böyle bir gelir yine sağlanabiliyor. Ama zorunlu yaptığın zaman okul öncesini, bu zorunludur. Hiç kimseden bir kuruş katkı alamazsın meselesi gündeme gelecek kaygısıyla okul öncesi zorunlu yapılamıyor. Evet, ama bu gerekçede de onu başka bir yerden elbette böyle bir gideri sağlamak mümkün olabilir. Bütçesel olarak buna imkan vardır. Yani mesela eğitim reformu girişiminde okul öncesi eğitimden bahsedilmediğini söylüyor yasa teklifinde. Bu halen geçerli mi? Evet. Okul öncesi yok işte bu nedenle. Okul öncesi olmayınca da tabii çok yani senin çeşitli vesilelerle ısrarla üzerinde durduğun bu peer dediğine akran yani sosyalleşme ortamı olarak eğitimin tayin edici önemi içeriğini de belirleyen şey yani çocukların insan çocuğunun öğrenme sürecinin soru sorma yaratıcı zeka eleştirel zekayı geliştirmesinin en önemli yöntemlerinden biri de okul ve eğitim içerik meselesi oldu. Hepimiz birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Evet. Çocuklar da birbirlerinden çok şey öğreniyor. Yani akran orada önemli. Ya ilk şekliyle uzaktan evden öğrenim olarak devam edebilir demesinde en sakıncalı gördüğüm yön buydu. Evet. Yani çocuğu eve kapat, bilgi yükle. Bu okul eğitimi değil. Yani bugün dünyada işte bazıları diyor ki Amerika'da da evden yapılıyor. %1 bile değil. Evet. Ve bir evden yapanlar bir süre sonra bundan rahatsız oluyorlar. Çünkü evden eğitim vermek demek çocuğa sadece akademik bilgi yüklemek demek. Çocuğu o akranlarınla buluşmasında, sosyalleşmesinde, ekip çalışması yeteneğinin gelişmesinde, iletişim becerilerinin gelişmesinden uzak tutuyorsun. Oyunlardan uzak bir yalnızlığa itiyorsun ve kafasına sadece matematik, tarih bilmem ne bilgi dolduruyorsun. Bu eğitim değil. Bu farklı bir bilinç, farklı bir uygulama. Bana göre de robot yetiştirmenin bir farklı yöntemi. Evet, yani, onun ötesinde de aslında ya evde eğer televizyona da izin veriliyorsa televizyonun ve reklamların karşısında bu sefer çok küçük bir yaştan beri başlayan. Zaten ömrümüzün büyükçe bir bölümü büyük olarak geçiyor onlar onun karşısında da bunu o kadar ince bir yaşa indirmek küçük bir yaşa daha da vahim bir şey getirebilir. Yani dilin bile öğrenilmesinde ne kadar önemli bir bu akranlardan bütün insanın çocuğunun en büyük yeteneklerinden biri olan dil, ayırt edici özelliği olan dil akranlardan öğrenilebiliyor yani. Evet. Çok önemli bir şey yani. Peki sonuçta bitirirken genel bir değerlendirme yapmak için herhalde erken ama ilk başta büyük tepkiler vardı. Şimdi biraz daha düzeltilmiş bir reforma da, eğitim reformuna da açık bir noktaya geldiğini söyleyebilir miyiz? Yoksa herhangi bir değerlendirme için erken mi? Ben erken buluyorum. Özellikle bu sene Eylül ayını bekleyip görmemiz. Bu sene çok kritik bir yıl. Çünkü bu sene 5 yaş grubuyla 6 yaş grubu bir arada birinci sınıfa başlayacak. Yani bu sene biraz kritik bir yıl olacak. O yaşlarda 5-6 yaşta bir yaş farklılığı çok önemli. Onu nasıl yönetilecek? Belki ayrı şubeler mi yapacaklar? İçeriği daha farklı. Mesela bu sene, geçen sene ana sınıfta okuyan, geçen sınıf sene ana sınıfta okuyup bu sene birinci sınıfa geçen çocukla, 6 yaşındaki evet. çocukla birdenbire ana sınıfa gitmemiş 5 yaş çocuğunu bu sene bir araya koyacaksın. Bunun yaratabileceği çelişkileri, çatışmaları, öğretmenler nasıl yönetecek, okul yönetimleri nasıl yönetecek? Onun için bu sene çok kritik bir yıl olacak. 2007 doğumlular bu sene farklı bir şey yaşayacaklar. Dünya yaşayacaklar. Evet, bütün o söylediklerin daha önce de konuştuklarından en çok etkilendiğim noktalardan bir tanesi de meseleyi mesela işte bir tablet de getirilip dağıtılması ne kadar önemli bir hamle gibi gözüküyor. Oysa onun içine ne konacağının önemli olduğunu vurguladığın zaman her şey bitiyor. Yani bütün mesele bu yaklaşım ideolojik ele alınış mı değil mi, yoksa gerçek bir içerik sağlamaya yönelik mi, demokratik? Ama bu bugünün sorunu değil. Değil. Hiç. Bu yılların sorunu. Yani ben eğitim yaşamına yakından ilgilenmeye başladığımdan bu yana geçen yaklaşık 20 yıldır ben benzer formatlama teşebbüslerini hep görüyorum. Umarım bu sefer değişir. Evet. Peki İbrahim Betin, çok teşekkür ederiz. Bu konuyu daha enine boyuna konuşmak için fırsatımız olacağını da ümit ediyorum. Bu şekilde de bitiriyoruz. Programı bitirirken de 1960'ta bugün bir çok pop dünyasının önemli şarkılarından biri, Stuck on You, Elvis Presley'in bir numara olan, Elvis'in birçok parçası gibi bir numaraya yükselen, çok önemli bulunan bir parçanın kayıt edildiği an, 60'ta bugün, onu çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. You can shake an apple off and shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No sorry, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. That's how love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. I ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'd rather take a tiger from his daddy's decide that our love is gonna keep us tied. Uh-huh. Yes, sir, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Good vibrations, good vibrations.